أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا نصفه أو انقص منه قليلا أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا إن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوم قيلا ان لک فی النہار سبحا طویلا واذکر اسم ربک وتبتل الیہ تبتیلا رب المشرق والمغرب لا الہ الا ہو فاتخذہ وکیلا واصبر علی ما یقولون واہجرہم ہجرا جمیلا وذرنی والمکذبین اولی النعمۃ ومہلہم قلیلا ان لدینا انکالا وجحیما وطعاما ذا غصۃ وعذابا الیما یوم ترجف الارض والجبال وکانت الجبال کثیبا مہیلا انا ارسلنا الیکم رسولا شاہدا علیکم کما ارسلنا الی فرعون رسولا فعصا فرعون الرسول فاخذناه اخذا وبیلا فکیف تتقون ان کفرتم یوما یجعل الولدان شیبا السماء منفطر به کان وعده مفعولا ان ھذه تذکرۃ فمن شاء اتخذ الى ربه سبيلا ان ربك يعلم انك تقوم ادنى من ثلثي الليل ونصفه وثلثه وطائفه من الذين معك والله يقدر الليل والنهار علم ان لن تحصوا فتاب عليكم فاقرؤوا ما تيسر من القران علم ان سيكون منكم مرضى واخرون يضربون في الارض يبتغون من فضل الله واخرون يقاتلون في سبيل الله فاقرؤوا ما تيسر من واقيموا الصلاه وآتوا الزکاة واقرضوا اللہ قرضا حسنا وما تقدموا لأنفسكم من خیر تجدوه عند اللہ هو خیرا وأعظم اجرا واستغفر اللہ ان اللہ غفور الرحیم صدق اللہ العظیم. یا ایہا المزمل اے کمبل اوڑھنے والے پیغمبر قم اللیل آپ رات کو اٹھ کر تہجد پڑھا کریں الا قلیلا مگر تھوڑا سا سو بھی جایا کریں نصفہ یا نصف رات قیام کیا کریں او انقص منہ قلیلا یا نصف رات سے تھوڑا سا کم قیام کیا کریں او زد علیہ یا آپ کی مرضی اس سے زیادہ تھوڑا قیام کر لیا کریں ورتل القرآن ترتیلا اور تہجد کی نماز میں قرآن مجید کو خوب لحن کے ساتھ علیحدہ علیحدہ تفصیل سے ترتیل سے پڑھا کریں انا سنلقی علیک قولا ثقیلا ہم سمجھتے ہیں کہ آپ کے اوپر وحی کا بڑا بوجھ ہوتا ہے ان ناشئۃ اللیل ہی اشد وطئا واقوم قیلا بلا شبہ رات کی گھڑیاں یہ مناجات کے لیے زیادہ موضوع ہیں مشکل تو ہیں واقوم قیلا اور بات کرنے میں زیادہ یہ گھڑیاں درست ثابت ہوتی ہیں ان لک فی النہار سبحا طویلا ہم جانتے ہیں نبی دن میں آپ کے مختلف مشاغل ہیں تبلیغ کے پڑھانے کے یا اور گھر کے کاموں کے واذکر اسم ربک وتبتل الیہ تبتیلا آپ اپنے رب کے نام کا ذکر کیا کیجئے اور اس کے لیے اگر یکسوئی ہو کر ذکر ہو تو زیادہ بہتر ہے وتبتل الیہ تبتیلا اور آپ علیحدہ ہو کر اللہ کے لیے ذکر کریں وہ اللہ جو مشرق و مغرب کا رب ہے لا الہ الا ہو فاتخذ وکیلا اس کے علاوہ کوئی معبود نہیں وہ اسی کو آپ اپنا کارساز بنائیں جو لوگ باتیں کرتے ہیں کوئی بات نہیں فاصبر علی ما یقولون ان کی پرانی عادت ہے ان کی باتوں پر آپ صبر کریں واہجرہم ہجرا جمیلا اور ان کے ساتھ علیحدہ ہو جائیں بڑے اچھے طریقے سے علیحدہ ہو جانا آپ مجھے ان کے لحاظ ان کا سزا وغیرہ مکذبین کے لیے چھوڑ دیں جو بڑے مال و دولت والے ہیں اور ان کو مہلت دیں تھوڑی مہلت دینا بس دنیا کی جو زندگی ہے یہ تھوڑی سی ہے ان لدینا انکالم و جحیما جب یہ ہمارے پاس آئیں گے تو وہاں پر تو سزا ہوگی جہیما آگ ہوگی بیڑیاں ہوں گی ایسا کھانا ہوگا جو گلے سے نیچے نہیں اترے گا، دردناک عذاب ہوگا. ایک دن ایسا آنے والا ہے، ترجف الارض والجبال، زمین و آسمان کانپنے لگ جائیں گے، ٹوٹ پھوٹ جائیں گے. وکانت الجبال کثیبا مہیلا، اور پہاڑ ریت کے تودوں کی طرح بن جائیں گے. انا ارسلنا الیکم رسولا، اے لوگو ہم نے تمہاری طرف آخری پیغمبر بنا کر بھیجا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم محمد بن عبداللہ کو، جو تمہیں باتیں بتاتا ہے. اسی طرح ہم نے پہلے بھی پیغمبر بھیجے، جیسے موسیٰ علیہ السلام کو فرعون کی طرف بھیجا، فرعون نے انکار کیا، پھر ہم نے فرعون کو پکڑا اس کے اپنے وبال کے لحاظ سے. فکیف تتقون، تم متقی کیسے بنو گے جب تم آخرت کا انکار کرتے ہو، اس دن کا انکار کرتے ہو جس دن کے بچے بوڑھے ہو جائیں گے، اس کی دہشت اور خوفناکی کی وجہ سے آسمان اس دن پھٹ جائے گا. کان وعدہ مفعولا، یہ ہو کے رہے گا. بلا شبہ یہ باتیں، یہ قرآن مجید، یہ سب نصیحت ہے اس شخص کے لیے جو اللہ کے قریب جانے کا کوئی راستہ چاہتا ہے. ان ربک یعلم انک تقوم ادنی من ثلثی اللیل، بلا شبہ آپ کا رب جانتا ہے کہ آپ رات کے دو تہائیوں میں سے قیام کرتے ہیں، یا نصف رات قیام کرتے ہیں، یا ایک تہائی قیام کرتے ہیں، اور آپ کے ساتھ صحابہ کرام بھی قیام کرتے ہیں. اللہ دن اور رات کے نظام کو جانتا ہے خوب، اور یہ بھی سمجھتا ہے اللہ اللن تحصو ہو، کہ یہ رات کی اتنی پابندی عبادت کی پوری نہیں کر سکو گے. اللہ نے تمہارے طرف رحمت کی توجہ کی ہے، یعنی یہ لازم جو تہجد تھی اس کو فرض نہیں، اب ختم کر دیا فرض کو. اب آپ پڑھا کریں جو کچھ قرآن مجید آسانی سے پڑھتے ہیں، اور اللہ جانتا ہے کہ تم میں سے کوئی مریض بھی ہو جاتے ہیں تو تہجد کے لیے اٹھنا مشکل ہے، یا کوئی سفر میں ہوتے ہیں تجارت وغیرہ کے لحاظ سے، یبتغون من فضل اللہ، تلاش کر رہے ہوتے ہیں اللہ کا فضل. وآخرون یقاتلون فی سبیل اللہ، اور بعض ایسے بھی ہیں جو جہاد میں مصروف ہوتے ہیں تو تہجد کے لیے نہیں اٹھ سکتے، اس لیے اللہ نے تہجد کی فرضیت کو ختم کیا. فقرأوا ما تیسر من، آپ پڑھیں قرآن مجید کا وہ حصہ جو خوب یاد ہے، نماز کو قائم کریں، زکوٰۃ ادا کریں، اور قرض حسنہ اللہ کو دیا کریں، اور جو کچھ تم اپنے ہاتھوں سے مال و دولت اللہ کے راستے میں دے دو گے، تجدوہ عند اللہ خیرن، اللہ کے ہاں اس کو پاؤ گے اور وہ بہتر ہوگا، زیادہ اجر والا ہوگا. مزید جو کمی کوتاہی ہے مسلمانوں، تم اللہ سے معافی چاہتے رہا کرو، بلا شبہ اللہ تعالیٰ مغفرت کرنے والا مہربان ہے. اس سے پہلے سورہ جن ہے کا ذکر ہوا، اور اس میں جنات کی بات آئی ہے، اور وہ بھی ایک نہ نظر آنے والی مخلوق ہے. آج کے سبق میں سورہ مزمل ہے جس میں تہجد وغیرہ کا ذکر ہے، اور سات فرشتوں کا ذکر ہے. فرشتے بھی ایک ایسی مخلوق ہے نورانی، جو ہر کسی کو نظر نہیں آتے، لیکن کوئی دیکھنا چاہے تو نظر آ جاتے ہیں. جب اس دائرے میں جائے گا نا تو پھر مسافہ اور لین دین ہو جاتا ہے. یا ایھا المزمل، یہ سورت مکی ہے. زمل یزملو کے معنی ہوتے ہیں کپڑا اوڑھنا، چادر اوڑھنا، کمبل اوڑھنا. اس سورت کا شان نزول یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر جب سب سے پہلے غار حرا میں اقرا بسم ربک الذی خلق والی چند آیات اتریں، اور جبرائیل نے آپ کو دبوچا وغیرہ، پھر بتایا کہ آپ کو اللہ پیغمبر بنا رہا ہے، اور یہ اس کی پہلی آیات ہیں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت مبارک تھی غار حرا میں آپ جایا کرتے تھے. غار حرا کی عجیب خوبی ہے کہ میں نے اس دن بھی بتایا کہ وہ چھوٹی سی غار ہے، گزرنا تھوڑا سا مشکل ہوتا ہے، وہ ایک جگہ ایسی ہے، تو وہ جیسے جب بندہ غار میں بیٹھتا ہے تو سامنے بالکل بیت اللہ نظر آتا ہے. تو وہ اس میں گویا تنہائی بھی تھی، خلوت نشینی بھی ہے، اور ساتھ اللہ کے گھر کا دیدار وہ بھی نصیب ہوتا ہے. یہاں ہی پر تاریخ لکھتی ہے کہ عبد المطلب، آپ کے دادا، بھی یہاں پر بیٹھ کر چلہ کشی کیا کرتے تھے. جب آپ واپس تشریف لائے تو ظاہر ہے کہ یہ بوجھ ہوتا ہے، قرآن مجید ہے، وہی ہے، فرشتہ آیا، اس نے دبویا، دبوچا یوں، آپ فرماتے ہیں کہ ایسا دبوچا اس نے کہ جیسے میری پسلیاں ٹوٹ جائیں گی. تو بہرحال اس میں بھی کوئی بات حکمت، اللہ تعالیٰ کے کوئی کام ایسا نہیں جو حکمت سے خالی ہو. تو قرآن مجید خود ایک بوجھ ہے. انا عرضنا الامانت علی السماوات والارض والجبال فابین ان یحملنہا، ہم نے اس قرآن کو پہاڑوں پر، زمینوں پر، آسمانوں پر پیش کیا. فابین ان یحملنہا، ان بڑی، اتنی بڑی مضبوط مخلوق، یہ پہاڑ، آسمان، انہوں نے کہا اللہ حکم ہے تو قبول ہے، اگر اختیار ہے تو ہم معذرت چاہتے ہیں، یہ بہت عظیم کتاب ہے. لیکن حمل اہل انسان انہ کان ظلوما جہولا, انسان کو جب پیش کیا انسان نے لے لیا, قبول کر لیا. جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بعض رات نے آل انسان سے مراد لیا ہے. تو قرآن مجید کچھ پڑھنے کے لحاظ سے, سمجھنے کے لحاظ سے وغیرہ تو آسان ہے, لیکن اس کا ایک روحانی ہوتا ہے, اثرات اس کے اپنے ہیں کہ یہ ایک بوجھل کتاب ہے. آپ کو پریشانی اور بخار اور ایسی کیفیت ہوئی اور جیسے گھر تشریف لے گئے تو آپ نے یہ لفظ بار بار اپنی زوجہ مطہرہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کو فرمائے, زم ملونی, مجھے کوئی کپڑا اڑا دو, میری طبیعت صحیح نہیں ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس کے بعد چند عرصے تک جبرائیل علیہ السلام نہیں آئے. اس کو کہتے ہیں فطرت کا زمانہ, وحی کا نہ آنا. تو کچھ تو اس کا ذائقہ بھی وحی کا, اس کے خاص خوشبو اور کیفیات ہوتی ہیں, اس لحاظ سے بھی انتظار ہوتا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ نہیں آئے جبرائیل علیہ السلام. پھر کہتے ہیں میں اسی فطرت کے زمانے میں, یعنی وحی نہ آنے کے زمانے میں, میں مکہ مکرمہ کے باہر ایسے جا رہا تھا تو ایک چوک کے اوپر میں نے اسی فرشتے کو دیکھا جس کو غار حرا میں دیکھا تھا, اور وہ پہلی وحی لے کے آیا کہ وہ ایک سیڑھی پر آئے اور وہ بالکل پورے آسمان کے خلا کو اس نے اپنے پروں کے ساتھ بھرا ہوا ہے. تو پھر میں سمجھ گیا کہ یہ تو وہی ہے, اور اس چیز کو تفصیل کے ساتھ امام بخاری نے بالکل پہلی حدیث جو بخاری شریف شروع کی نا, پہلی حدیث میں کہ بدل وحی, یعنی وحی کیسے شروع ہوئی, اس پر بیان کیا ہے. تو کہ آپ فرماتے ہیں کہ میری طبیعت اس کو دیکھ کر پھر اسی طرح ہو گئی جیسے بخار سا اور جوں. تو پھر گھر تشریف لے گئے اور وہی لفظ فرمائے, مانا تو اس کا وہی تھا, فرمایا دس سرونی کہ مجھے کمبل اڑا دو. یا ایھا المزمل کا معنی بھی کمبل اوڑھنے والے, یا ایھا المدثر کا معنی بھی کمبل اوڑھنے والے ہیں, دونوں واقعے وہی سے متعلق ہیں. اور اللہ کا نظام ہے حضرت, سب کچھ اس کے قبضے میں ہے, بس بندہ جب غور و فکر کرے باتیں بہت سمجھ آتی ہیں. کہ لوگ تو کبھی ساحر کہتے, کبھی مجنون کہتے, کبھی کیا کہتے نا جی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو, یار دشمنی میں لوگوں کو سمجھ نہیں آتا کیا کہنا ہوتا ہے, حد کر جاتے ہیں نا جی. اور پھر یہ نظریاتی دشمنی تو بہت خطرناک ہوتی ہے کہ تعصب اس میں آتا ہے نا. وہ تو کیسے کیسے لقب دیتے تھے, اللہ نے اپنے نبی کو ایسے لقب سے پکارا کہ سب سے خوب تر ہو گیا, یا ایھا المزمل, اے کمبل اوڑھنے والے پیغمبر. یعنی نبی کی ادا کو اللہ تعالیٰ نے ایک محبت کے انداز میں بیان کر دیا اور اس صفت سے آپ کو پکارا. ایک تو یہ بات ہے. دوسری بات یہ ہے کہ جب وحی آئی آپ پر اور آپ کو نبی بنایا گیا تو سب سے پہلے تہجد کی نماز آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اور آپ کے ماننے والوں پر فرض کر دی گئی تھی, اور فرض بھی عظیم تر. یہ نہیں کہ آپ جیسے جتنا تھوڑا سا اٹھ جائیں اور پڑھ لیں, یوں نہیں. فرمایا کہ آدھی رات یا دو تہائی یا زیادہ ہو تو اور بہتر ہے, تہجد کی نماز میں آپ جو قرآن آپ پر وحی کے ذریعے سے اتر چکا ہے اس کو آپ پڑھیں. تو چنانچہ جو مسلمان ہو رہے تھے, وہ مشہور بات ہے کہ ابو بکر آہستہ پڑھتے تھے تلاوت تہجد میں, تو آپ نے فرمایا کہ اونچا پڑھا کرو. کیوں آہستہ پڑھتے ہو؟ کہا حضرت جی جس کو سناتا ہوں وہ تو سنتا ہے. آپ نے فرمایا نہیں, تھوڑا سا اونچا کرو. حضرت عمر زیادہ اونچا پڑھتے تھے, تو آپ نے کہا عمر اتنا اونچا کیوں پڑھتے ہو؟ تو کہا حضرت جی شیطان کو بھگاتا ہوں. کہا نہیں, تھوڑا آہستہ کرو. تو صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں حضرت عمر کی تو یہ خوبی ہے کہ عمر تو جس راستے سے گزر جائے شیطان اس راستے سے ہی نہیں گزرتا. یہ صحابہ میں ہر کسی کی اپنی ہے نا. ابو بکر کی ماشاء اللہ اور کئی لحاظ سے اونچی خوبی ہے. تو آپ کا تو ویسے ہی جدھر ہو تو شیطان ادھر نہیں ہوتا. آپ کو اونچا پڑھنے کی کیا ضرورت ہے کہ شیطان کو بھگانا ہے؟ آپ تھوڑا آہستہ پڑھو. اور ابو بکر رضی اللہ عنہ کو کہا کہ آپ تھوڑی تلاوت اونچی کیا کرو. تو تہجد بعض دفعہ آپ کے ساتھ آ کر پڑھنے لگ جاتے تھے صحابہ, نہیں تو اپنی اپنی جگہ پر تہجد پڑھتے تھے, اور تہجد کی نماز فرض کر دی گئی تھی. پھر بعد میں جب معراج کے سفر میں نماز فرض ہوئی پانچ وقت میں, تو پھر تہجد کی نماز کی فرضیت کو اٹھا لیا گیا, اور اس کی افادیت, تہجد کی نماز کا فائدہ اور اس کی فضیلت, اس کے ثمرات اپنی جگہ پر ہیں. میں نے اس دن بھی درس میں بتایا تھا کہ امام بخاری رحمہ اللہ تعالیٰ کا رجحان یہ ہے کہ تہجد کی نماز سنت مؤکدہ ہے. پھر اس میں بعض فقہا نے تھوڑی تخفیف کر دی کہ نہیں, جو نیک لوگ ہیں زیادہ اگلے درجے میں پہنچ چکے ہیں تو ان کو تہجد کا اہتمام زیادہ کرنا چاہیے. فرض اور سنت موقعہ تو نہیں ہے لیکن فوائد تہجد کی نماز کے بہت زیادہ ہیں. فرمایا حدیث میں جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے, جس کو امام ترمذی نے, حاکم نے, سب نے روایت کیا, علیکم بقیام اللیل فانہ داب الصالحین قبلکم, داب الصالحین قبلکم مقربۃ الی ربکم مکفرۃ للسیئات منہاۃ للاسم مترددۃ عن الداء من الجسد. فرمایا تمہارے اوپر تہجد کی نماز لازمی ہے, مطلب یہاں لازمی کا یہی ہے کہ خیال کرو, اہتمام کرو, تم سے پہلے جتنے نیک لوگ گزرے ہیں وہ سب تہجد کا اہتمام کرتے تھے, اور فرمایا کہ اس سے اللہ کا قرب نصیب ہوگا. پھر فرمایا کہ اس سے گناہ نیکیوں میں بدل جائیں گے, تہجد کی پابندی کرو گے تو. گناہ منہات للس مکفرت للسیئات, منہات للس دونوں الگ چیزیں, مکفرت للسیئات کا مطلب یہ ہے کہ اللہ اتنا راضی ہوگا کہ تمہاری ماضی کی غلطیوں کو نیکیوں میں بدل دے گا تہجد کی برکت میں. اور منہات للاسم کا مطلب یہ ہے کہ جو گناہ انسان ہو ہی جاتے ہیں تہجد کی برکت سے مٹتے رہیں گے, معاف ہوتے رہیں گے. اگلی بات اس سے بھی بڑی اہم بات ہے, دنیا کے لحاظ سے وہ ہے, فرمایا مترددت للداء عن الجسد, یہ تہجد کی نماز تمہارے جسموں سے بیماریوں کو کھینچ کھینچ کر نکال دے گی. اور تاریخ لکھتی حضرت بزرگوں کے حالات و واقعات کہ جو لوگ تہجد کے پابند ہیں تو ماشاءاللہ آج کل کی جو ہر طرح کی بیماریاں, یہ ساری کھانے کی اور نیند کی بیماری ہے نا جی, کثرت طعام اور کثرت نوم یہ دونوں بیماریوں کا مرکز ہے. کوئی کہتا ہے نا جی فلانی چیز بیماریاں, اصل یہ بیماریاں ہیں, حرام پرستی زیادہ ہو گئی, کھانا زیادہ ہو گیا ہے تو اور بیماریاں نہیں بنے گی تو اور کیا ہوگا. جب اپنے اوپر مجاہدہ آئے گا اور تہجد کے لیے جیسے وہ 3 بجے اٹھتا ہے تو پھر اس کے بعد جسم پر مجاہدہ اور مشقت جب آ گئی تو انشاءاللہ بعد میں تہجد کی نماز کی فرضیت ختم ہو گئی جب نماز فرض ہوئی ہے. لیکن فائدہ ہے, اس کی کوشش کرنی چاہیے. اور شروع میں تو ہر کام ہی مشکل ہوتا ہے جی, شروع میں تو فرض نماز بھی پابندی سے جماعت کے ساتھ پڑھنا مشکل ہوتا ہے نا جی, جب عادت بن جاتی ہے تو پھر تو چھوٹ جائے تو تکلیف ہوتی ہے جی. اسی طرح تہجد ہے, شروع میں کچھ ہوگا, علماء نے لکھا ہے صرف اٹھ کے بیٹھ کے پھر سو جائے, پھر کچھ عرصے بعد صرف وضو بنا کے پھر سو جائے, نماز نہ پڑھے, پھر خود ہی اللہ ہمت دے گا. وضو جو بنا لیا تو 2 رکعتیں پڑھ ہی لو, اب تو پابندی بھی نہیں ہے, پہلے تو پابندی تھی اتنی تلاوت کرنی ہے, 8 رکعتیں مسنون ہیں, لیکن اگر کوئی کام بھی پڑھ لے کوئی حرج کی بات نہیں ہے, اور رات کو کسی وقت بھی پڑھ لے. اگرچہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, عبداللہ ابن عباس کے تو یہ نظریہ ہے کہ تھوڑا سو کر اٹھنے کے بعد تہجد اصل ہے, لیکن اگر کوئی پہلے بھی پڑھ لیتا ہے تو فضیلت حاصل ہو جاتی ہے. اے کمبل اوڑھنے والے پیغمبر, رات کو اٹھ جایا کریں اور قیام میں ہمیں نظر آئیں, تھوڑا آدھی رات ہو زیادہ ہو جائے, اور قرآن مجید کو ترتیل کے ساتھ پڑھیں, کیوں قرآن کو جتنا ترتیل کے ساتھ اچھے انداز میں لہن میں پڑھا جائے گا تو یہ قلب کے اوپر اترتا ہے. چنانچہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے, من لم یتغلب بالقرآن فلیس منا, جو قرآن کو ترنم کے ساتھ لہن میں تجوید کے ساتھ نہیں پڑھتا ہم میں سے نہیں ہے. قرآن کو لہن کے ساتھ, رتل القرآن ترتیلا, تجوید صحیح ہو, وقف جگہ پہ ہو, معنی کو سمجھتا ہو, تو پھر تو ظاہر ہے کہ نور علا نور ہے. اے نبی, یہ قرآن کا آپ کے اوپر نازل ہونا یہ ثقیل بات ہے, اور بات یہ ہے کہ صرف تو قرآن یاد نہیں کرنا نا, آگے پھر اس کو لوگوں تک بھی پہنچانا ہے, وہ ایک مستقل مشکل کام ہے کہ لوگ آگے سے کوئی ساحر کہہ رہا ہے کوئی مجنون, جیسے قرآن کو لینا مشکل ہے وہی کے اثرات. زید بن حارثہ, کل جب ہم بات کر رہے تھے, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت پیار تھا, ایک عظیم پیار ہے, اور یہ ہیں غلام. یہ نبی کی سیرت درس دیتی ہے کہ ہم غلاموں سے نفرت نہیں کرتے, پیار کرتے ہیں. اور فتح مکہ کے موقع پر آپ کے ساتھ اونٹنی کے اوپر جو سوار تھے وہ زید بن حارثہ, حالانکہ ابو بکر کا مقام اونچا, عمر کا اونچا, علی کا اونچا, لیکن آپ کے ساتھ فتح مکہ کے اس خوشی کے موقع پر آپ کے اونٹنی کے اوپر جو سوار تھے وہ زید بن حارثہ ہی تھے. زید بن حارثہ کہتے ہیں کہ میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر کے ساتھ کبھی بیٹھا ہوتا تو آپ میرے اوپر یوں تھوڑی ٹیک لگا لیتے, کبھی اپنی ران مبارک میری ٹانگ کے اوپر رکھ لیتے, اور بعض دفعہ اسی دورانیے میں وحی کے اثرات شروع ہو گئے, اور مجھے ایسا محسوس ہوتا تھا, ایسا محسوس کہ جیسے کوئی پہاڑ میرے اوپر گر گیا لیکن میں نے حرکت تک نہیں کی کہ تاکہ نبی کے اس نظام میں خلل نہ آ جائے. جیسے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ابو بکر کچھ غصے ہوئے, وہ تیمم کی عید کی بات ہے, تو ابو بکر کو غصے ہوئے, لوگوں نے کو بات کی تو عائشہ کو جا کے والد ظاہر ہے تو مکے مارے. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود روایت کرتی ہیں کہ میری گودی میں سر سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کا تھا اور آپ آرام فرما رہے تھے, میں ہلی بھی نہیں, ابو نے مکے مارے, ہلی بھی نہیں, آواز تک نہیں نکالی تاکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نیند میں خلل نہ آئے. تو زید بن حارثہ کہتے ہیں کہ اتنا وزن ہوتا تھا وحی کا, تو یہ وحی کا خود وزن ہے, انا سنلقی علیک قولا ثقیلا. پھر اس بات کو آگے بیان کرنا, آپ کبھی تبلیغ واعظ و نصیحت کر کے دیکھو نا, لوگ تو اپنے گھر میں نہیں واعظ و نصیحت کر سکتے, محلے میں کیا کریں گے, تو یہ مشکل کام ہے, آگے سے کیا تاثر آتا ہے وغیرہ. فرمایا بعد میں جو ہے اس کو منسوخ کر دیا گیا, اے نبی ہمیں آپ کی مصروفیات کا علم ہے وغیرہ وغیرہ, اور قرب قیامت میں پہاڑ اس طرح ٹوٹ جائیں گے, یوں ہو جائے گا, فلان ہو جائے گا. آخر میں فرمایا ان ربک یعلم انک تقوم ادنا من ثلثی اللیل ونصفہ وثلثہ وطائفۃ من الذین معک. امام ابو یوسف رحمہ اللہ تعالی, امام اعظم ابو حنیفہ کے بڑے شاگرد ہیں, جو ہارون الرشید کے زمانے میں قاضی القضات کے عہدے پر تھے, وہ کہتے تھے ہمارے زمانے میں, یہ دو ہجری کا واقعہ ہے, 200-150 سال تو گزر چکا نہیں, 100 سال, ہمارے زمانے میں کوئی تہجد نہیں پڑھتا تھا تو تعجب کرتے تھے لوگ, وہ یار یہ بندے نے تہجد نہیں پڑھی ہے. اور آج کا زمانہ تو یہ ہے کہ کوئی تہجد پڑھ لے گا تو لوگ تعجب کریں گے, یہ کیا ہو گیا, اس کو نیند نہیں آتی, کیا مسئلہ ہے, کیوں اٹھ گئے ہو جی. فرمایا نبی ہمیں معلوم ہے آپ اور آپ کے ساتھی رات کو اٹھتے ہیں, تہجد پڑھتے ہیں, ہمیں وہ احساس تھا, لیکن ایک مجاہدہ تھا, اللہ کروانا چاہ رہے تھے, اب یہ فرضیت ختم ہو گئی. ہاں اس کے فوائد اثرات باقی ہیں, فقر و مات یسر من القرآن, اب وہ پابندی بھی نہیں کہ اتنے بجے اٹھنا ہے, آدھی رات اٹھنا ہے, اور جتنا آپ قرآن پڑھ سکتے ہیں, نماز روزے کا خیال رکھیں, وہ نماز فرض ہو گئی, واقرض اللہ قرض حسنا, زکوٰۃ بھی دیں, نماز کی پابندی, قرض حسن. قرض حسن یہ ہوتا ہے کہ جس سے واپسی چاہیے لیکن اخلاص کے ساتھ قرض دینا, قرض دینا لازم اور فرض نہیں, قرض لینے والے کو بھی شریعت نے یہ کہا ہے کہ بہت مجبوری ہو تو قرض لے, بعض لوگوں کو عادت ہوتی ہے قرض, ایسا نہیں ہونا چاہیے. لیکن ایک بات اہم جو بتانا چاہتا ہوں, قرض اللہ کی رضا کے ساتھ دینے والے شخص جب تک قرض واپس نہیں آتا, ہر روز کم از کم 10 گنا, بعض روایات میں 18 گنا صدقے کا ثواب ملتا رہتا ہے. اللہ سمجھ نصیب فرمائے.